Pierwsza 58, znów nie mogę spać. Jakbym miał gwałcić, zabijać, podkładać ogień w snach. Ty wilece po kanałach, pieprzona insomnia z kamerą Kardashiana. Myślę, kurwy mają rozmach. Czas jak wielki szu nie żyje, morduje go co dzień, bo przewalam je na chwilę. Gdzie jest dealer? Nie wiem ile wziąłbym, byle tylko zasnąć, oczom zapewnić relaks. Chodzi mi o odpoczynek, nic ponadto. Łódź jak pierdolony Campton, afery, rozkminy, wpływy osiedlowe, bagno, gangi, hajs, amfetaminy, długi, gry losowe, szansą, biznes pewny niczym skok z podartym spadochronem na płonące miasto. Znam to dobrze jak smak pieniędzy z bezprawia, niczym sztukę działkowania koksu, by żenić na gramach myśli, przerywa reklama, przekaz podprogowy działa, kurwa mać, nie mogę spać, no i znów przełączam kanał. Kiedy jest to, co odczuwam ten stan, jak na złość znowu nie mogę spać, w oczach chodzi się insomnia. Jak na złość znowu nie mogę spać, w oczach rodzi się insomnia. Kolejna zerwana noc, czuję niepokój w środku, jakby rozsądku przemawiał głos. Trzecia 21 w lustrze, nie poznaję siebie, morda zombie, wzrok co błądzi, jak ich chowi od drzwi do drzwi za zbawieniem. Jestem swoich paranoi więźniem, bezskutecznie szukam rozwiązania, jakbym błądził we mgle. Za oknami osiedle, widok ciemny jak Vader, już dawno przestały działać na mnie tabletki nasenne. Jak patrzę na ten obraz, to wspomnień mi nie brak, tuż za rogiem kiedyś oberwałem nożem między żebra. Zaraz obok pierwszy skręt na cztery głowy, 14-letnie ziomy byliśmy jak rottweilery bez kontroli, wypuszczeni z niewoli, co drugi królem życia w klatce obok, każdy kończył na córce hydraulika. Nie licz na powtórkę, dziewczyna nie żyje, ćpała tyle, żebyś ci znalazł w jej żyłach heroinę. W telewizji killer przerywa nostalgię, znów się kładę na kanapie, liczę, że za chwilę zasnę. Jak kukuczka odpadłem, nawet nie wiem jak, brat w głowie napierdala alarm, wstaje, patrzę, 11. Kiedy jest to, co odczuwam ten stan, jak na złość znowu nie mogę spać, w oczach rodzi się.